Una nova edició de Jazznàtics obre les seves portes i avui dediquem el nostre temps al festival, la 21a edició de Jazz de Vic. Patrocinat per l'Ambra, tenim una nova edició 21a del 2 al 20 de maig de 2019 del Festival de Jazz de Vic, un excel·lent festival que ens acompanya i que avui escoltarem amb alguna dels seus intèrprets, com Gia Cicada, que ens porta alguna de les peces que escoltem. Després d'una edició molt especial viscuda l'any passat, en la celebració del 20è aniversari, el Festival de Jazz de Vic segueix oferint dues setmanes dedicades a les noves tendències del jazz i a les músiques improvisades amb artistes i formacions nacionals i internacionals que busquen noves vies musicals i que passen per dos escenaris, el Jazz La Cava i l'escenari a l'Ambra, que està situat a la plaça del Carbó de Vic. Yeah. 13 Year Cicada és la formació que ens portava aquesta formació, aquesta música dins aquest festival de jazz, el grup en berlinès amb la seva música en temes que ens acompanyen. Recordem que el 2019 publicaven un nou treball discogràfic i que ens acompanyava amb la seva música també, i que seran un dels protagonistes d'una de les darreres actuacions. El seu treball era el 00 Yes, en cançons amb peces com el Swimming God. Anem a ser un parell dels artistes que ens acompanyen. Després parlarem també uns minuts amb en Jordi Casadesusta, que és l'ànima mater del Festival de Jazz de Vic. Escoltem les interpretacions d'Andreu Moreno Quartet amb Amor de Primavera i en Bernice Dance, una altra de les actuacions, en aquest cas que es veurà el dissabte dia 4 a les 6 de la tarda a l'escenari de l'Alhambra. 13 Years Cicada actuarà tancant el festival al costat de Zà el diumenge 12 a les 7 de la tarda, també amb el mateix escenari. Thank you. peces que ens acompanyaven amb aquesta música que ens conduïa des d'aquest programa especial de Jazz Nàtics dedicat al Festival de Jazz de Vic amb Andreu Moreno Quartet, Amor de Primavera i Bernice Dance, un altre dels protagonistes, dels excel·lents protagonistes que tenim amb aquesta edició d'enguany a través d'aquest festival. Un Andreu Moreno que ha participat en diversos festivals, un bateria que ens aporta excepcional a través del seu quartet, partint d'una música en la qual el seu quartet desplega amb una improvisació fantàstica d'aquest bateria Solsoni. Ens acompanya també amb el programa d'avui un trio que podrem també tenir entre nosaltres el dissabte dia 11 a l'escenari de l'Alhambra, l'actuació de tarda, una marató Underpole en la qual es compta la presència de Johannes Hasch Trio. Ens porta també un parell de les seves peces. Thank you. d'Hamburg, Alemanya. Johannes Hage ens porta la seva música també amb el programa d'avui de Jazznatics, amb aquestes dues peces que escoltàvem. Sentirem més protagonistes, però ara, just pràcticament arribant a la meitat del nostre programa, el protagonista és un altre, és el que és el capdavanter del Festival de Jazz de Vic al nostre costat. Jordi Casadesús, d'aquesta manera, ens parlava ara fa uns dies del començament d'aquest festival de jazz amb les seves impressions durant 10 minuts. Estem amb ell per saber-ne més coses del Festival de Jazz de Vic. Que és l'associació de la Jazz Cava i bé, ho organitzem tot entre l'associació, però bueno, hi ha d'haver algú que sigui el director, però és un festival organitzat des d'una associació. Una associació, doncs, que porta temps. Quants anys porteu ja amb aquest festival? Aquesta serà la 21a edició del Festival de Jazz. Uh-huh. I l'entitat ja porta més de 25 anys d'història, ja. Per tant, ja teniu un bon ritme portat. Ja les coses van soles o cada vegada s'hi ha d'apretar una mica més? Bueno, les coses, diguem-ne, sí que es va seguint una mica una línia. Ja des del 2006 vam començar una línia de programació que hem anat seguint, per tant, bueno, les coses van fent, però bueno, sempre demana dedicació i estar-hi a sobre. Per qui vulgui més informació, ja ho diem, a part de sentir aquesta entrevista, podeu contactar amb la seva pàgina web, en desplaçar-vos fins a www.festivaljazzvic.cat, on trobareu tota la informació d'aquest festival, el 21è Festival de Jazz de Vic, que comença el dia 2 de maig i té lloc fins al dia 12. Et sembla que parlem una mica, en Jordi, de la programació que teniu preparada per aquest festival? Sí, vols que t'ho expliqui? O... Sí, expliqueu-nos una mica, si cas, com comencem, perquè des del primer dia teniu actuacions. Es concentra en un cap de setmana en especial o és cada dia? No, bueno, es concentra en les dues caps de setmanes, això entre el 2 i el 12, cauen dos caps de setmanes, i el gran gruix de programació és durant el divendres i durant el dissabte. Però també hi ha alguna activitat complementària, com una activitat que fem amb el Cine Club de Vic, que la farem el dimarts, i després hi ha dos concerts els dos dijous. Però bueno, comencem el dijous dia 2, que comencem amb un concert que per nosaltres és tradicional, que és el Pianíssim, que és un concert de piano solo, que en aquest cas vindrà en Roger Mas, pianista català que vindrà a presentar el seu últim treball a piano solo, i res, i després tindrem artistes internacionals, artistes nacionals, combinats una mica entre dos espais, que són els de la Jazz Cava i de la plaça del Carbó, que és un escenari gratuït que hi ha a la terrassa, a la plaça de davant de la Jazz Cava. Anava a demanar si el festival manté aquesta... O sigui, és un festival gratuït, és un festival amb entrades, o ho combina amb les dues coses? Els concerts que hi ha a la Jazz Cava són concerts de pagament, però es combinen amb aquests concerts que et deia de la plaça del Carbó, amb l'escenari Alhambra, que són activitats gratuïtes. Que els concerts gratuïts són el dissabte a la tarda i el diumenge matí i diumenge tarda. Uh-huh. És a dir, que hi ha tres concerts, diguem-ne, gratuïts per setmana. Doncs, si et sembla, parlem dels concerts de moment, els de pagament, que ens oferiu. Quins són aquests concerts i quins artistes ens acompanyen amb aquesta edició del Festival de Jazz de Vic? Bé, com he dit, comencem amb el Pianíssim de Roger Mas, el dijous dia 2, després el divendres dia 3, tindrem l'Ossara Fontan, que és una violinista fincada a Barcelona, que potser són conjunts que no veuen molt del jazz en si, però bueno, al ser una entitat així amb una programació eclèctica, ens interessava també dins del Festival de Jazz programar coses una mica externes en el jazz entès més de clàssicament, però sí que lligava molt més amb la música improvisada i amb aquesta, diguem-ne, transgressió, i el Festival de Jazz de Vic està més especialitzat en aquest tipus de jazz, no? Entès amb una música més transgressora, improvisada, el jazz aquest més escandinau, que intentava doncs, buscar noves maneres de fer, i estem més enfocats cap a aquest. Per tant, artistes com això, la Sara Fontan, o l'últim concert que serà amb el Spa, són grups que veuen més de la improvisació i potser no tant del jazz, però bueno, comparteixen aquest leitmotiv. Mm-hmm. I després el dissabte tindrem els Pocket Corner, que són un quartet noruec, també doncs, això és de free jazz, molt, diguem-ne, no molt reconeguts internacionalment, però un grup que ja va passar per la Jazz Cava anteriorment i que ens va agradar moltíssim i que vam creure convenient tornar-los a programar. I després el diumenge tindrem Gorka Benítez a l'escenari exterior, que és un artista ja reconegut nacionalment, diguem-ne, d'una generació ja, ja molt fornida, diguem-ne, i molt experimentada, i no sé si em deixo coses, també el dissabte a la tarda tindrem a l'Andreu Moreno, que com deia Gorka Benítez, des d'una generació ja, diguem-ne, posentada. Andreu Moreno vindria de la nova generació de músics de jazz que estan intentant, doncs, fer discos, diguem-ne, intentar fer-se un forat dins d'aquest món tan difícil. Però interessant al mateix temps, no? I vosaltres com ho porteu? Perquè he sentit diverses vegades que parlaves d'improvisació, de noves tendències. Això és el que aspira al Festival de Jazz de Vic? Sí, és això. Des del 2006 que vàrem contractar, recordo, amb Buck Besseltoft, que és un dels pioners en això de, diguem-ne, modernitzar el jazz. Ell és l'amo de Jazzland, tot el jazz escandinau, diguem-ne, ha begut molt de la seva influència. I, home, a nosaltres ens interessa perquè, bueno, és un ens concreta una mica més, diguem-ne, dins del panorama de festivals, no? Nosaltres tampoc som un festival molt gran, no podem tampoc competir amb grans festivals, amb grans pressupostos per portar grans noms del jazz, diguem-ne, i en aquest sentit nosaltres hem trobat aquest nínxol, diguem-ne, de programació que a nosaltres ens encaixa molt més pel tipus d'entitat que som, pel tipus de programació que fem durant l'any, i que també ens apassiona, diguem-ne, aquesta via, diguem-ne, del jazz, no? I ens semblava molt més interessant, diguem-ne, indagar en aquesta via que no pas en lo més clàssic, diguem-ne. Allò tan típic que és presentar en un festival i dir tal artista vindrà a presentar-nos el seu darrer disc, que vosaltres no us deu valdre, no? És allò de vindrà tal artista i farà el que vulgui. Bueno, sí que sempre intentem buscar nous discos, però bueno, no és una premissa, diguem-ne, no tenen per què venir a presentar nous treballs. Sí que molts cops sí que coincideix, però sobretot artistes així internacionals, bueno, intentem, diguem-ne, que quadrin amb gires que tinguin ells i intentar buscar que la proposta realment sigui molt potent. I això, diguem-ne, passa per davant de si presenten disc o no. Hem parlat del primer cap de setmana, dels primers dies, Roger Mas, la Sara Fontan, l'Andreu Moreno, Poké Corner, Big Bang i Envic i Gorka Benítez. Hi haurà diverses emissores que passaran en aquest espai segurament la segona setmana, per tant hi serem atents. Parlem des del dimarts dia 7, perquè també us dediqueu al cine, no? També voleu acostar-vos a través de la música, a través del cine. Bueno, això és una col·laboració que fem. Igual que ara has dit el concert de la Big Bang, que me l'ha deixat. També és una col·laboració amb l'Escola de Música de Vic, ells es preparen, doncs, un repertori, és la Big Band de l'Escola de Música de Vic, i també ens fa molt contents, diguem-ne, que després durant el festival tinguin un espai dedicat només a ells i que puguin portar a terme aquest repertori que han estat treballant durant l'any. El dimarts hi ha aquesta col·laboració també amb una altra entitat de Vic, que és el Cine Club, que ells fan una pel·lícula, diguem, cada dimarts, i sempre que s'escau el dimarts, que està dins de la setmana del Festival de Jazz, doncs fem una col·laboració amb una pel·lícula que pugui tindre alguna relació, i en aquest cas la pel·lícula, diguem-ne, anirà acompanyada d'una actuació en directe de Marc Bernis al piano. Vull dir que intentem fer una mica de col·laboració entre les dues entitats, que això també ens interessa molt, doncs, de formar part de la ciutat. És una ciutat amb moltes associacions i amb moltes entitats, i bueno, fer una mica de teixit associatiu que també ens interessa molt a nivell de ciutat. A la Plana de Vic hi haurà aquest festival que avui estem parlant a través del nostre espai de Jazznàtics. Parlem, si et sembla, una mica per sobre de les actuacions que tenim amb el segon cap de setmana, des del dijous dia 9, amb aquesta festa final que llegeixo, tu me l'has explicat, del Nucli Trio Convida, però després ja fins al diumenge dia 12. Sí, exacte. El Nucli Trio és un conjunt que durant tot l'any ha fet concerts un cop al mes, un dijous de cada mes, diguem-ne, ha fet una actuació. És un trio de músics, diguem-ne, d'aquí de la casa, amb en Gallefa, en Guillem Plana, diguem, guitarrista que ha tocat a la Cava en la seva època de músic d'alumne, amb en David Vinyoles, que és un bateria que també ha vingut a tocar moltíssimes vegades, i ells han anat fent un concert cada dijous al mes, i hem fet que caigués, diguem-ne, que l'últim dijous fos a dins del Festival de Jazz també, i convidaran a quasi bé tots els convidats que han anat convidant a cada concert d'aquest dijous, diguem-ne. Per tant, aquesta també és una actuació que ens fa molt contents, perquè és una cosa, una proposta, diguem-ne, sorgida des de la pròpia entitat i de la JASCA, vull dir que ens fa molt contents. I després el divendres tindrem els Duot, que Duot és un conjunt que no havia vingut a tocar encara, tot i que els músics ja havien vingut a tocar moltes vegades, però també ens fa molta il·lusió. És una aposta nacional d'un grup que estilísticament és perfecte pel festival. I després el dissabte tindrem la Marató Underpool, que això també ens fa molt contents perquè és un segell discogràfic que aposta molt, doncs, això, per noves, noves formacions del jazz a Catalunya i faran una marató que és una selecció d'alguns dels grups que estan a dins del segell, doncs faran una actuació a l'escenari exterior. Després del vespre tindrem el cap a cartell del festival, que són els Fire, que és un trio suec de free jazz, un concert espectacular, i el diumenge doncs, tindrem aquest final de festival amb els Thai i Certin i Esticada, que estan fent una gira conjunta i acabaran aquesta gira del Festival de Jazz. Molt bé, amb l'espai d'avui anirem escoltant música de diferents dels protagonistes que ens en visiten amb aquest festival, el Festival de Jazz de Vic, 21a edició, amb els escenaris del Jazz Cava i de l'escenari Alhambra, que és a la plaça del Carbó de la localitat. Alguna cosa més que ens volguessis explicar a tots els nostres oients, Jordi? No, que les entrades anticipades ja estan a la venda a la nostra web, festivaljazzvic.cat, i que bé, que qui vulgui venir a passar, doncs això, cap de setmana, a Vic, i en especial al Festival de Jazz, doncs estan convidats i els animem a que vinguin, diguem-ne, perquè crec que descobriran noves músiques, noves sonoritats, i crec que això és interessant a nivell de públic, doncs. No és... Molt bé, no es necessita cap excusa per venir a Vic o a la plana de Vic, o a Osona en general, perquè és una terra meravellosa. Doncs si a sobre tenim un festival de jazz, encara molt millor per passar el cap de setmana o qualsevol d'aquests dies que ens hi vulguem desplaçar. Jordi Casadesust, des de Vic, moltíssimes gràcies per participar en el nostre programa. Endavant i molta sort amb el festival d'aquest any. Perfecte, gràcies per trucar. Adéu. Doncs ja ho heu escoltat. Les paraules des del Festival de Jazz de Vic d'en Jordi Casadesust, i nosaltres que seguirem fins al final del nostre programa amb més música de protagonistes d'aquest festival. Com hem escoltat, Roger Mas obre el festival el dijous dia 2 de maig a la Jazz Cava amb la seva actuació, el seu piano solo. Escoltarem amb un parell de peces també La carretera d'Enzo i The Call from the Past, a càrrec d'aquest extraordinari músic de casa nostra. Thank you. Aquesta és la interpretació de Zà. Amb ells acabem també aquest programa Ser Roger Mas sobre el festival Zà, al costat de 13 Years i Cada, que n'hem parlat abans, el tanca el diumenge dia 12. Molta sort que funcioni molt bé aquest festival, s'ho mereix la gent que l'organitza des de Vic, el festival de jazz, i nosaltres només podem dir-vos que perdeu o guanyeu una mica el temps i que hi aneu a visitar-los. Amb una darrera peça també de Zà, tanquem el nostre espai. Que sigueu molt feliços. Ens retrobem aviat a Jazznàtics amb Rafael Corbí. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies al año, funcionando. Bien, 4 de noviembre de 1997 comencé haciendo un programa con un título, el nombre era Bon Dia Noctambulista. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.